أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز من از کتاب الفقه الميسر درس 62 می باشد که در زیر کتاب صلات و از کتاب صلات درس 8 هست. الباب الرابع، یعنی باب 4 در زیر کتاب صلات از کتاب الفقه المیسر. صاحب کتاب میگوید الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، يعني باب 4 در مسئله شرطهای نماز بوده است، شرطهای نماز و ارکانها و همچنین در مسئله رکنهای نماز. پس نماز شرطها دارد و رکنها دارد. فرق بین شرط و رکن در چیست؟ در گذشته بیان کرده بودیم شرط یعنی خارج از ماهیت یک فعل و یک عبادت و یک عمل هست. شرط خارج از ماهیت عبادت می باشد یا عمل می باشد. به مثل در نماز خواندن طهارت شرط است. ببینید که طهارت خارج از ماهیت نماز است که اول پیش از اونی که نماز بخوانی می روی طهارت میکنی، بعد از آن میایی با آن طهارتت نماز را شروع میکنی، که پیش از نماز خواندن اول طهارت است. پس این شرط بوده است، زیرا اینکه بیرون و خارج از ماهیت نماز بوده است. و رکن باشد، این داخل ماهیتی چیزی ده می باشد، یا میتونم بگیم که رکن جزء از همون عبادت یا جزء از همون فعل می باشد. مانند رکوع، سجده، اینها رکن از ارکان نماز هستند، یعنی جزء از اجزای نماز هستند که اگر اینها به وجود نآیند نماز پره نمی شود. پس این هست فرق بین شرط و رکن. شرط خارج از ماهیت کار هست و رکن باشد در داخل ماهیت کار، یا میتونیم بگیم جزء از ماهیت آن کار می باشد. که این را در کشورهای ما و شما یا ملاهای ما و شما، اهل علمی تاجیکستان این شروط صلات را به نام فرضهای بیرونی نماز برای مردم معرفی میکنند. شروط صلات یعنی فرضهای بیرونی نماز، اما ارکانی ها را میگویند فرضهای داخلی نماز. فرضهای داخلی نماز گفته رکنهای نماز را بیان میکنند. پس این اصطلاحات را باید هر یک طالب علم در ذهنش داشته باشد. فرضهای بیرونی نماز یعنی شرطهای نماز، فرضهای درونی نماز یعنی رکنهای نماز. پس این بود فرق بین شرط و رکن. و ادلت ذالک، و دلیل هر یکی از این گفته امان، هر چیزی که در این باره میگوییم دلیلش چی میباشد، همچنین دلیلش بیان میشود. و حکم تاریکی ها، و حکم ترک کننده نماز، یک انسان نماز را ترک بکند، نماز را نخواند، حکمش چی می باشد. پس این باب 4 در این مسئله ها صحبت می کند. بعد می گوید که و فیه مسائلو، یعنی در زیر باب 4 چندین مسئله ها درج شدگی هستند، چندین مسئله ها بیان شدگی هستند که صاحب کتاب به نام مسئله 1, 2, 3 گفته هر یک مسئله ها را بیان میکند. میگوید که المسئله الاولى، یعنی مسئله یکم در زیر باب چهارم فی عدد الصلوات المکتوبتی، یعنی مسئله یکم در مسئله عددی تعدادی نمازهای فرضی می باشد. صلوات المکتوبه، مکتوبه یعنی مفروضه، نمازهایی که فرض شدگی هستند، نمازهایی که حتما باید هر یک مسلمان آنها را بخواند و در یک شبانه روز چند نماز فرض هست، تعداد این نمازها را در زیر مسئله یکم صاحب کتاب بیان میکند. میگوید که عدد الصلوات المکتوبه خمسون، یعنی عدد نمازهای فرضی پنج تا می باشد. و هی اکنون این پنج نمازی که فرض است، الفجر، یکم نماز فجر است، اما نماز بامداد، و ظهر، دویم نماز ظهر است، اما نماز پیشین که میگوییم ما و شما، و العصر، و سیوم نماز عصر می باشد، و المغرب، و چهارم نماز مغرب است، یعنی همون نماز شام که میگوییم، و العشاء، نماز عشاء، یعنی همان نماز خفتن که میگوییم. پس این پنج نماز نمازهای فرضی میباشند. و هی مجمع علیها، میگه این پنج نماز را خواندن دلیلش اجماع همچنین میباشد. اجماع شده، اجماع کردگی هستند مسلمانان که در یک شبانه روز پنج وقت نماز خوانده می شود. وقتی که ما مسلمانان که می گوییم، شیعه ملعون را از این نام مسلمانیت بیرون می کنیم، زیرا که اونها مسلمان نامیده نمی شوند. اونها اختلاف دارند و قولهای گوناگون در باره نماز، مخصوصا شیعه های اسماعیلیه که عموما اصلا نماز آنها ندارند. پس معلوم شد که نمازهای پنجگانه دلیلش اجماع مسلمانان بوده است. مسلمانها اجماع دارند. و هی مجمعون علیها، یعنی اجماع است بر پنج وقت نماز خواندن. و قد دل على ذلك، میگه واقعا دلالت کردگی است بر این گفتمان که در یک شبانه روز پنج وقت نماز است، حدیث طلحة بن عبید الله، یعنی حدیثی طلحة بن ابو عبید الله، بر این حدیثی طلحة بن عبید الله بر این دلالت میکند، دلالت میکند حدیثی طلحة بن عبید الله، ان اعرابی قال، که در این حدیث طلحة ابن عبید الله آمده است که اعرابی گفت، بادیه نشین گفت که یا رسول الله، گفت ای رسول الله، ماذا فرض الله علی من الصلاه، یعنی چی چیز را فرض گردانده است الله تبارک و تعالی بالای ما، بالای من از نمازها، یعنی نمازهای فرضی کدامش فرض می باشد، یعنی کدام نمازها فرض است خواندنشان. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که خمس صلوات فی اليوم والليلة الحديثة، میگه گفتند که پنج وقت نماز در یک شبانه روز می باشد، در یک شبانه روز پنج وقت نماز خوانده می شود. الحديثة، پس میگه حدیث را به طولانیش بیان کردن که این حدیث حدیثی طولانی میباشد. پس جای دلیل و شاهد همین است که خمس صلوات فی الیوم واللیلتی، یعنی پنج وقت نماز در یک شبانه روز فرض بوده است. در حاشیه میگوید در تخریج این حدیث، رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت میکند، برقمی در زیر رقم 11 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید و حدیث انس رضی الله عنه فی قصه الرجل من اهل الباديه، میگه و همچنین دلالت میکند برای پنج وقت نماز فرض بودن حدیث انس رضی الله عنه که درباره قصه و حکایه مرد از اهل بادیه، مردی بادیه نشین، مردی صحرا نشین می آمد می گوید یا در قصه اون را بیان کردن در اون حدیث آمدگی است. و قوله للنبی صلی الله علیه و سلم، همان جا همان سخنی اون مرد بادیه نشین که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، یعنی اون بادیه نشین رسول الله را گفتند که و زعم رسولک ان علینا خمس صلوات فی یومنا و لیلتنا، گفت میگوید پیغمبر، میگوید رسولک یعنی فرستاده ای تو، یعنی که اون مرد بادیه نشین آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفتند که و زعم رسولک، یعنی زعمه به معنی قاله، یعنی قول سخنی فرستاده تو ای رسول الله این هست که، یعنی همون کسی را تو فرستاده ای رسول الله، سخنش این است که ان علینا خمس صلوات فی یومنا و لیلتنا، هر آینه بالای ما فرض است پنج وقت نماز در یک شبانه روز، در یک شب و روز، در یک شبانه روز پنج وقت نماز خواندن فرض می باشد. گفت که همون فرستاده ای تو برای ما این سخن را می گوید ای رسول الله. قال صلی الله علیه و سلم صدقه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که راست گفته است آن فرستاده ای من. که این الحدیثه، یعنی که این حدیث حدیث طولانی است، پس حدیث را ذکر کرد، یعنی که این حدیث حدیث طولانی می باشد، یک جزء یک قسم از آن حدیث شاهد موضوع ما هست، دلیل موضوع ما هست که در یک شبانه روز پنج وقت نماز فرض می باشد، تعدادی نمازهای فرضی پنج تا می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که رواه مسلمون برقمی، یعنی امام مسلم این حدیثی انس را روایت میکند درباره قصه آن مرد بادیه نشین در زیر رقم 12 در کتاب صحیح المسلم این حدیث تخریج شدگی هست. پس این بود حدیث دلائل برای پنج وقت نماز خواندن در یک شبانه روز. و صاحب کتاب با همین دو دلیل، یکم اجماع را آورد، دویم حدیث را آورد و اکتفا کرد. اما مفسرین کرام میگویند که برای این پنج وقت نماز همچنین ما حدیث داریم، ما همچنین آیت ها داریم که دلالت به این پنج وقت نماز میکند، دلالت به پنج وقت نماز میکند. در تفسیر آیه های چندی از سوره های قرآن از ابن عباس رضی الله عنه آمدگی است، چطوره که امام جساس رحمه الله میگوید که ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یعنی الله سبحانه و تعالی گفته است که نماز برای مؤمنان وقتی کتابا موقوتا، یعنی فرض شده ای با وقتای معین هست. میگه روی عن عبدالله ابن مسعود انه قال، روایت شده است از عبدالله ابن مسعود که عبدالله ابن مسعود گفته است که ان للصلاه وقتا كوقت الحج، میگه نماز وقت دارد به مثل که حج وقت دارد. چطوره که نماز، چطوره که حج وقت دارد که در غیر آن حج بکنی آن را حج نمیگویند، پس نمازم وقت دارد که باید در همون وقتهای خودش نماز خوانده شود. پس چند آیت ها را دلیل میگیرد، از جمله سوره اسراء آیت 78 که الله تبارک و تعالی میگوید اقیم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، الله میگوید که برپا دار نماز را لدلوک الشمس، یعنی بعد از زوال آفتاب، وقتی که آفتاب زوال میکند از بین آسمان به طرف غروب حرکت که میکند، پس در آن وقت میگه تو نماز بخوان. پس در آن وقت ما کدام نماز را میخونیم؟ نمازی پیشین را. پس این آیت لدلوک شمس دلیل است برای نمازی پیشین. إلى غسق الليل تا غسق الليل. غسق الليل کدام وقت نماز است؟ غسق الليل یعنی که غسق به معنای تاریک شدن شب، وقتی که شب تاریک می شود، وقتی که شب تاریکی شد تا اون تاریک شدن میگه تو نماز را بخوان. و غسق الليل این درباره‌ی نمازهای شام و خفتن می باشد. غسق الليل این نمازهای شام و خفتن می باشد که الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان می کند که الى غسق الليل، یعنی که تا تاریکی های شب. غسق تاریکی را می گویند، تاریکی های شب. پس تاریکی های شب در ما کدام نماز می خونیم؟ نماز شام و نماز خفتن را می خونیم. این دلیلی نماز شام و خفتن هست. و قرآن الفجری، و قرآن فجر، و همچنین میگه لازم بگیرید قرآن فجر را. قرآن فجر یعنی که نماز بامداد. این را میگویند که نامگذاری کردن کل به جزء، یعنی که در نماز بامداد قرآن خوانده می شود، پس این نماز بامداد را قرآن الفجر نام کرد، یعنی که یک جزئی از نماز بامداد که خواندن قرآن هست، پس الله میگه قرآن الفجر، یعنی که نماز بامداد. این دلیلی برای نماز بامداد می باشد. این بود یکمین آیتی که از اینها دلیل میگیرند در چند از نمازها. بعد از این با سوره هود هم هست، و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. این سوره هود آیت 114 هست که الله تبارک و تعالی میگوید نماز را بخونید، شما نماز بخونید، طرفی النهار یعنی از دو طرفی روز، طرفی النهار یعنی که از دو طرفی روز. پس طرفی النهار این نمازی بامداد می باشد و نمازی عصر می باشد. نمازی بامداد و نمازی عصر را می گویند طرفه، یعنی دو طرفی روز، که اولش نمازی بامداد است، آخرش نمازی عصر می باشد. پس طرفی النهار این آیت دلیل است برای نمازی بامداد و نمازی عصر. و زلفا من اللیل، و زلفا من اللیل یعنی قریبی شب، قریبی شب یا که شروع شدن از شب. پس زلفا من اللیل این نماز شام و خفتن هست. نماز شام و خفتن دلیلش انا همین و زلفا من اللیل هست، یعنی که در تاریکی های شب یا که اول که شب شروع می شود تاریک شدنش، بعد از غروب آفتاب نماز خوانده می شود، که این نماز شام و نماز خفتن هست. پس این و زلفا من اللیل علما میگن دلالت میکند به نماز شام و نماز خفتن. این بود سوره هود درباره این نمازها. و همچنین الله در سوره قاف هم بیان کرده است، میگد و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. الله میگوید سوره قاف آیه 39 و سبح بحمد ربک، و سبح یعنی نماز بخوان، نماز بخوان، بحمد ربک با حمد و ستایش پروردگارت، قبل طلوع الشمس پیش از آفتاب برآمدن، پیش از آفتاب برآمدن. پس نمازی که ما میخونیم آن نمازی بامداد است، پس این دلیل است برای نمازی بامداد. و قبل الغروب و پیش از آفتاب شیشتن، این دلیل است برای نمازی عصر، این دلیل است برای نمازی عصر. پس در سوره قاف نمازی بامداد با نمازی عصر هر دو یک جا ذکر شدند. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره طه آیت 31 آیت 130 هم میگوید که و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یعنی نماز بخوان به ستایش پروردگارت پیش از آفتاب برآمدن، یعنی نماز بامداد، و قبل غروبها و پیش از آفتاب شیشتن، پیش از اونه که آفتاب می نشیند پیش از اون هم نماز بخوان، این نمازی عصر می باشد، این نمازی عصر است. بعد از این الله سبحانه و تعالی می گوید که و من آناء اللیل، یعنی از جزء از شب و سبح و اطراف النهاری، یعنی که بعضی از شب، بعضی از شب همچنین نماز را بخوان، بعد از بعضی از شب همچنین نماز را الله سبحانه و تعالی میگوید بخوانید. یا الله در سوره روم آیه 17 همچنین بیان میکند که فسبحان الله حین تمسون، یعنی پس پاک است الله تبارک و تعالی. این سبحانه مصدر به معنای اسم، به معنای فعل هست، فعل امر هست. الله سبحانه و تعالی میگوید پس نماز بخوانید، فسبحان الله حین تمسون، یعنی پس نماز بخوانید حین تمسون، وقتی که روز را بیگاه میکنید. مفسرین میگویند نماز شام و نماز خفتن هست، روز را بیگاه میکنید پس نماز شام و خفتن را بخوانید. و حین تصبحون، و وقتی که شب را روز میکنید، این میگن نماز بامداد هست، سوره روم آیه 17. اما در آیه 18 الله سبحانه و تعالی میگوید که وله الحمد فی السماوات والارض و عشیا، یعنی از آن الله سبحانه و تعالی میباشد حمد و حمد، وله الحمد یعنی از آن الله تبارک و تعالی است حمد، فی السماوات والارض، آن حمد و ستایش و دعا و درودی که در آسمان ها و زمین هست، و عشیا. مفسرین میگن که عشیا منظورش نماز عصر هست، عشی این میگن نماز عصر و دلالت به نماز عصر میکند. و حین تظهرون، و حین تظهرون مفسرین میگن این نماز، این نماز ظهر میباشد، این نماز ظهر، نماز پیشین میباشد. پس این بود چند آیت های از قرآن که همچنین دلالت میکرد به پنج وقت از نماز. از این حساب است که هر کسی که بگوید در قرآن پنج وقت نماز ذکر شدگی نیست، پس آن غلط و خطا می کند. بلکه پنج وقت نماز در قرآن ذکر شده است. این آیات هایی که آوردیم اینها همه دلیل ها هستند برای نمازهای پنجگانه که در قرآن ذکر شده است. این قولهایی که ذکر کردم امام جساس رحمه الله اینها را ذکر کردگی هست و اینها را بیان کردگی است برای یکایک ما و شما، تا اینکه فریفته ای دشمنان دین نشویم که بعضی ها فتنه می اندازند می گویند که نمازها در قرآن ذکر شدگی نیست. این طور نیست، بلکه پنج وقت نماز در قرآن ذکر شدگی هست و بیان شدگی هستند. پس این بود مسئله یکم در باره عددهای نمازهای فرضی که صاحب کتاب اجماع را ذکر کرد و حدیث آورد و اما آیت ها را نیاورده بود. اینها را علاوه کردیم و با همین مسئله یکم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه على من تجب، یعنی مسئله دوم در زیر باب چهارم از کتاب صلات على من تجب، یعنی نماز بالای کی واجب می شود، بالای کی نماز فرض می شود، کی باید نماز بخواند. همین پنج وقت نمازی که بیان کردیم، این پنج وقت نماز را کی باید بخواند؟ آن آدم هایی که بالاشان فرض می شود، اونها را در زیر مسئله دوم صاحب کتاب برامان بیان می کند. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.